siedzi w Fruity Loopsie, ja siedzę w hoodie, to znaczy w bluzie. Chcieli nas kłócić, niedobrzy ludzie. Aż za dobrze wiem, jak się zachowuje truteń. Nigdy nie jest trup, nigdy nie jest trup. Widać to po oczach, kiedy pali głupa. Jak na alej upa, zaczyna temat od dupy strony, bo nie ma wyczucia. Ściemniony, ściemniony jak print na samarze fejkowego kalikusza. Jebana fluj dupa, co innego gada za plecami, co innego tutaj. Bardziej wierzy w swój farmazon niż w Jezusa. Za każdym razem coś wyjudza. Za każdym razem, kiedy się pojawi Judasz, jebi jakby się ktoś spultał. Ja nie wiem, co trzeba mieć w bani, się poprzewracało w dupa. Spierdalam jak najdalej od takiego gówna, bo nie chce mi się tego słuchać. Hehe, zakładam czapy na łeb, popping them things. W dawnych czasach robiłem cash, robiłem papier i teraz też wiesz, łapię te szmaty za łeb, klei się w łapy ten cash. Czapy na łeb, zakładam czapy na head, zakładam czapy hehe. Teraz też zakładam czapy hehe, zakładam łeb. W dawnych czasach robiłem cash, papier i teraz też zakładam czapy na łeb. Zamawiam czapę, zakładam czapę na łeb. Zamawiam pakę na łeb i kawę latte. Zakładam zimową czapę, latę na łeb. I teraz też, i teraz wiesz, łaty za łeb. Klei się w łapy ten cash. Zakładam czapę na łeb, zakładam czapę na head. Czapę hehe. Teraz zakładam czapę na łeb, zakładam czapę na łeb. Mam czapę hehe. Młody murzynek bambu. Zakładam czapę na łeb. Zakładam czapę na czambu. Czapę na czambu.